بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. Lovprisning tilkommer Allah, skabningernes herre, og må Allah ophøje rangen af vores mester Muhammad. Denne lektion er vigtig og gavnlig, da den hører under den forpligtede viden og omfatter yderligere betingelser for bønnen. I blandt bøndens betingelser er at være rettet med brystet mod qibla, det vil sige bederetning. At tiden for den pågældende bøn er indtrådt. At være muslim. At have noget at damise alderen. At man skal tro på, at den pågældende bøn, som man vil bede, er pligtig. Dette vedrører de fem forpligtede bønner. Ikke at tro nogle af bøndens søjler som værende sunnah. Og for kvinden at tildække hele kroppen, undtagen hendes ansigt og hænder. Det vil sige, at skjule huden og håret samt deres farver. For manden at tildække området mellem navle og knæ, fra samtlige sider på nær nedenfra. Walhamdulillahi rabbil alamin, og Allah ved bedst.